بل اعتراض دار چې دا خلق دا خرافات کنا وای نه کنا ما ته دا قران ترغی نه منل چې پلانې ما ته ونه وای دا د فلانی تابعداری کوما هغه چې ما ته وای زبې دا هغه پتر از منم دا شانته نه منم یا دا شانته د چې مطلب رد شرک په دعا یو کو نو دی وای چې مونږ خو مدد نه غواړو د غیر الله نه خدا دې چې مونږ خو فلانی بزرگ په خوب کې ولیدو هغه ما ته وای چې ما نه مدد غواړي هغه ما ته وای چې ما نظر او نیاز کوي دا خو هغه مونږ ته په خوبونو کې باقی درازي او کوي نه کو نو بیا را بیا را ته سزا مرا کوي بیا می وای مو ټکای نیم کنه دا خبره دا دې اعتراض دې دا دې بل شبه حالا بل اعتراض دې ها دا اعتراض دا دوی ذکر کوي دا غي جواب ورته ورکی ها دا دوی دا ندیم بابم شروع شو کنه نو دې کې به اول هغه جواب ورکی او وجد دغه دې قران نه ولې منی کیږي او بیا چې کله هغه ذکر کینو دا غي نه پس بیا زجر ورکی چې خلک دې منا کوي د سما د قران نه قران وی ماوري دا غي نه پس تخویف اخروی ورکی او بیا بشارت ته تر دې دې سمایاته پورې بدات دي دا غي نه پس آداب د دعوت داعی ته بیانې چې خطب سنگ دعوت چلے نو اگر تدائیت دعوت آداب بیانی داغی نا پس بیا دلائل شروع کی عقلی نو دلیل پینزم شپگم دلیل چکم دے غبر تذکر کی داغی نا اروس تو پسلوی اقسم آیات کے بزجر بلالحاد ور کی پی القرآن خلق دو قرآن معنی علی اوزان لتے غلط مفاہیم رو باسی نو بیا داغی نا پس پزجر ور کی پا کفر بالآیات باندے داغی نا پس دو صفت دو قرآن بیان کی خوشوے او دو پا دغکے او تسلی بور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل تدريس الوقتمات پر ودا مضمون چلی گی مضمون ما غدے ولیکن دا خبر رکھے اعتراض دوی بدل شو اگر اعتراض دوی دادے تے دوی دا خبر او کڑا کہ مون تہ خوف کے راضی یا ما تہ وی خ راضی او اگر ما تہ وچ دا منا ہو چھ کنا یا ما تہ فلانی مولی سے وی نی دی یا فلانی اکن سے بیا فلانی پھر سے کچھ دے حق نے اڑول والا خبر وی کنا او اگے ورتا کڑی وی نو اللہ وے وہ دا پھر نہ دے دغه تا ته په خوف کې راځي دا انسان دا شیطان تا ته راځي څوک دې تر راځي شیطان دا تر راځي په هر خوف باندې باندې یقین نه کوي ګوره کله انده به دا نه جوړي چې ما خوب لیدلې ده بس په خوبونو نه ټول دین روان کړی کنه بعد خلک راځي ټول ژوند او نظام په خوف چلی حالان کې خوف کې ګوره دا به یاد ساتي کته نبی علیہ السلام په خوف کې ولیدو نو دا یاد ساتي ښا حدیث کې راځي من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بي او بل دی وایي چې راځي يتمثل بصورتي پوښتنه چا ته زکه خو ټولې درنه یقینا نه زلي درې ما زکه شیطان زما په شکل او زما په صورت باندې نشي راتله خو تفای ویلی چې په شکل مې نشي راتله دیو جن علماء وای ک چرته شیطان درته کفقوق کې رته سوق راغی چې درته د نبی علیہ السلام یې میا تاسو په ځړ کې راغی چې د نبی علیہ السلام دی یاد ته چا وې چې د نبی علیہ السلام په خوف کې خو تا ته د نبی علیہ السلام شکل مبارک معلوم نه و نبیات سموات دا داوی مکو چه ما نبی علیہ السلام پا خوب کی دلی دا داوی مکو کی دی کی زکا نبی علیہ السلام پتا تا دان نویلی چه شیطان زمان نم پا دان نشکی خو دے نا نم خبارتا ہوئی چه دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دا خبر دا چه اغب یی نا ولی زکا چه اغب زمان پا شکل نی زمان پا صورت بانی وی شیطان نشرات لی دا نویل چه زمان پا نم نشرات لی پا نم میرات لی شیطان دی وجنا علماء واقعی ذکر کئی پا خواہ زمانہ کی غٹ قاضیو اغی قاضی او فیصلہ ولیکلا تکله فیصلہ ولیکلا نو ده شرعی فیصلہ ده صادراول نه پاتو قاعده قاعده قانون ته ده ودشو چې ودشو سبب اوری په خوب کې وای ما نبی علیہ السلام ولید هغه وای وای چې ما ته یو جرا فیصلہ ده غلط ده چرا پاس دم قران را خلا حدیث را خلا د فقہ کتابونه را خلا طول کې چې ګورم کی سبب برابر ده او دلته کې خوب لیدل علماء راجم خپل چې ما خدا فیصلہ کړی ده او خلق وای چې دا نبی علیہ السلام نه خوب کې ولیدو چې دا خپل فیصلہ غلط ده ټول ما حیران دو سوک و حدیث که قرآن غلی دی نبی علیہ السلام که پا خوب کراش نبی علیہ السلام می بل سوک نوی یو مشر عالم آلتا یو گرد که ناس کراس یو ورکتا آقا وازو که ویتا نبی علیہ السلام لیدلیو آقاوی نا ویتا تی شکل مبارک چکم شمائلو که راغلی دی تا تا مکمل خلیه دو نبی علیہ السلام معلوم دا وی نا ویتا اگر سنگ معلوم دا سنگ وا چما نبی علیہ السلام لیدلیو حدیث که چکم راضی فإن الشیطان لا يتمثل بی شیطان دما په شکل نشی راتلی تا تا پتا دی شکل دو نبی علیہ السلام مبارک څنګه تا ته معلومات نشته له هغه ته داوی مکه وبدا خبره شیطان ناغله ده د شرعی ته سره تاکړې ده مسغه او روا هغه سیدا دغه شانتي واقعیا قبل کالی سن 81 بحث دغه دورونو کی تو کعبہ کے راوڑان دشوا کعبہ کے حرمینو کی کا خیال نکڑی یو بغاوت چھے اس کو خلق کوئی دا ایران و دا چھم دا زمان دا ملگیر دا لیوانی مجاہدین پوچھے کنا دوی دا سعودی حکومت اغینا دا غشیو ناراض شیو او سعودی حکومت کفریات و شرکیات و دا سانت باطل او دا غشیو میو پا وقت والله وکیو نو دوی راپات دل داغی خلاف بغاوت کولو خب بغاوت کی دا یقینی خبر چھے کہ دوی خطا شیو لکہ خپل شیخ اسامہ رحم الله د دوی سره نعوذ بالله شیخ اسامہ رحم الله د دوی سره په دې خبره باندې اختلاف کړو چې تاسو د حرمینو نه شروع مکه وي غلطی کړی و بهر حال ځوانان دوی د حرم شریف کې لاړ یوول تکي حرم شریف کې واړول تلویخ کسانو چې موږ به حرم شریف پولیسو کعبه معظمه او امام داغي چې کوم هغه امام دی هغه بل لري کو او نور چې کوم دنه بیا موږ مطلب په سعودي باندې کنټرول حاصل کو اته دوی وردن نشو نو دا سلو چې په دې کې ا دغه شپه چې کله عین شپه راتله کنه وسلی مخلي دوی دن نکړي نو په عین شپه باندې په یوش پکې په حرم شریف کې د سلویت نو بیا ته کسانو خوب ولید چې موږ نبی له اسلام په خوب کې ویلو او راته وای چې داستا مشر چې کوم دې په مشر په یو جوهمانو یو محمد ابن عبد الله قحطانیو ویلا محمد ابن عبد الله چې دې ودا مهدی دې خو ودا مهدی دې صاحب له دوی چې شروع کړه چې دا زمونږ مشر چې دا مهدی دې غریب چې وایي چې ولکه د مهدی نیمه تاسو کا مقلو دا څه کوي وینې نن موږ خوب لیدل یو څه بل تاورول بل بل تاورول مام لیدل تام لیدل بل هم لیدل نبی علیہ السلام په خوب کراغله دي بس روړه شوړه ته شروع کو پدې کې خدای ته حکومت ته حمله وکړه هغه چې دوی کله دغه پورته کړو او حکومت ته حمله وکړه د بهر نه او بیرون طرف ته کوم مجاهدینو چې په نورو ځایونو کې ریاست او بل ځای کې بغاوت کوي هغه په ځای کې نه استلا وی چې روړه اوس نه چلو کو دوی خدای مهدی داو کړه خدای موږ مجبوري مهدیان نبی خوش می دوی فنگر مهدیت دعوا کرا یہ ہا دامون گبر اگے تے پارام چھو بس دی کہ دی غریبانان بیا چکم دے قتل چھو اگا دا شان دے خلق خود دا ٹول اس پبان شیطان کار کو دے منصوبے دے ناکام کھول دے پارا نہ دا تے نہیں تا قبولی دا متوا چھ ما خوب نہیں دے لے ٹول نظام کا خوب بانے چلے نہ دا پارے سے بھا بانے رد دے ہاں وقیدنا لہم قرنا نو اللہ تعالی وے مقرر کر جے منگا تقیز د پیاز اگا دا بتا سو کتے بھی کنا غیو بل ترن خطین خطی دا سوی اگا یو بل تر تقی تقی تقیز ہوئی دا سی موثر پی وستا کڑی قرآن آغا ملگری شیطانان اے دیتا منگا شیطانان ملگری ور پریگ دو چکر دیتا قرآن نا انکار ہوگی نو منگا شیطان ور پریگ دو ناغا دیتا پی وستا ملگری نو کل ور تفا خوب کرا دی کل ور تفا وی خرا دی دے اڑی را اڑی و گمرا کڑی تا نا دے وی ما آغا دا قبولی دو دا غدا میں قبولی دو فزینو لهم ما بین ایدیهم نو خیستکی دا شیطانان دویتا ما آغا سیزون بین ایدیهم چه اولان دیده دوی ندی اولان دیده ده اخیرت ته دوی وی انسوهم و اغفلوهم عن الاخرت دوی غافل کی ده اخیرت نا زینو لهم ما بین ایدیهم ور تخیسته کی یعنی اخیرت تی نیر کی اغا تی نورف کی و ما خلفهم و اغا چی شاتی دی اغا شات دنیا ور تخیسته کی اغی تی ورمائل کی پوش دا مطلب یو معنی دادا یا فزینو لهم خیسته کی دویتا ما اغا اقیده بین ایدیهم چی ردوی ندولان دو کافر وی دولان دو مشرکان چی کمی اقیده وی اغا ده طرح خیسته کی و ما خلفهم اغا چی ردوی پا زمانه کی کم دیار دوی نروس تو دی داغی اغا اقیده مو طرح خیسته کی و حق علیهم القول نو چی کل دی شیطانانو پا دی ملگر پا سروان سینو اللہ وی و حق علیهم القول او چی پا دبانی پی سلد عذاب زمان فی اممین یدخلون فی اممین دوی با داغی لیگی پا غدا لکی قد خلط چکتو یقینن تیر شویدی من قبل هم مقید دوینا من الجن والانس دا جنات و دا انسانانونا دا من الجن والانس چیوی دے کی اشارہ لی طرف تا چی دا قرآنا چی دی کنا دا ملگری چی تا دے جوڑ کری دی اللہ دے مویا نجوڑای چی چالے جوڑ کری دی نو دا ملگری کلا پا جناتو کی وی کلا پا انسانانو کی کلا انسانانو کی اور سرے سرے زان نبیخی بزرگ جوڑ کی کنا تبا پاغبان اعتمادو کی اگل دوی بیدینا و ملحج چکم دے گا اخی جی نو آغی پا سوام دا تی پڑاندہ کی نزی تبا گور چی دا اللہ دے کتاب سر را تا سما خبر کئی کنا دا رسول اللہ دا سنت سر سما خبر کئی کنا کپا دے نئی پا دے پاس نزی بس دے و توا چی دے سو ای اگا زمانم نو سو چی اخیری بلا چی گمرا بشنو دا دیو جن تا تی معیار جو کچی دا تا پاس مزا ای دغا چکم دے ای بسا ابلیس آدم روی حس پس بہر دستے نباید دادے دست پوش بھی دیر ابلیسان پر شکل دے انسانانو کے مشترے لیکن بہر لاس کے تر دوستے لاس مور کہو تے تو آتے بس سيد غد تاپس در روانم وحق عليهم القول نو اوچی پا دیبان فیصل دا عذاب فی امم يدخلون فی امم چه دیب داخلی گی فاغ دلو که قد خلق اغا اکابر دیدویه دن مقی تیر شوه دیکن دا کفر اکابر چکم گی اغی پس دی روان دی نو من قبلهم مقی دوین من الجن والانس جنات و انسانانونا انهم یقینن دا مقینی جنات و انسانان چکمو کانو خاسرین وغی تاوانیان نو سه دیتا کم ورغی ویتم دا دی سر ورده نو دی بس چی دیبان پا تاوانیانو کشی اوز دا تاوی چی خاقیدنا لهم قرانا دا قرانا تی ورطا مقرر دی دا ولی مقرر دی زکر دی قران تا نکینی دی قران نورین دی پا حق سپویش یو دیم خبر دادا چی دا قرانا ولا کار سپین انسانی قرانا تا تاوی مدامل قران تا پوز کنا کینا پارام پا خواب دی علاقه کشا منصور بابا دی اللہ بخی اگر کسا کولا وی په دې علاقه کې هغه د سرحد بلوچستان او افغانستان د درس مجدد د قران هغه کنا هغه وی چې ما چې کله درس شروع کول په دې علاقه کې بچا د قران درس نه کول بلکې په اصول فقه او په نحو کې چې بکله د قران آیات راغه وی دې ترجمه مکه وی دغه څه کافر کیږي پهلا وا بي کیږي پهلا لہذا دې ترجمه مکه وی بس دا څه پټې ریږي وی دا دورو په اول ځل چې ماري شروع کړه په دې علاقه کې خلق او سره تعلقات ختم کړل خو شي وی دې باندې بس خرڅ وای نه رجن بس عقل نه دا پدې علاقه کوته ونا فرق جوړ شو قالو روستو الله تعالی اوس ګوره دا ول درس ته استلو پنده درا کسان پکې پکال کې هغه درس کوي کنه نو دا څه وی دغه چې کوم دنه دا به خلک شروع شي تاسو به قران ما وره د قران ما بیان وا پدې بر سره لانجی شروع کی نو دا الله وی وقال الذين كفروا ويا کسان لا تسمعوا لهذا القران ما وره تاسو دا قران ولغو فيه شروع کوي پدې کې لعلكم تغلبون دې پارته تاسو غالب شي الله استخويف ورکې خچ دے دا قران نہ منہ کی دجری ورکو نو فلنذیقن الذین کفروا نذرت ابسکو منگا کا سان دے کافراں دی عذابن شدیدن عذاب سخت ولنذیقنہم او خما کا بدل بور تو دیتا اسو الذی بدا غبد لکانو یعملون بدا غبد لی کانو یعملون چ ودی عمل کون کی با اعمال بدا بدل بو تو ملا او شرسدا ذالک جزاء اعداء اللہ النار دا جزا دا دا بدل دا اعداء الله دا دشمنان دا الله تعالى النار و غور دي اعداء الله مفزن دل کنا اعداء الله اغدیه چه دا قرآن نمخالي اعداء الله اغدیه چه دا الله کتاب تا خلق نراتری دي لا تسمعو لعاد القرآن وي لهم فيها دار الخل خاص دا دوی دا پارا فيا فدي جهنم کی دار الخل دي پور دا همیش والی دي جزا ام بما کانو بی آیات نایو دا حدون جوزو جزا ام نبادل بور کول کی دوی تبادل بما فسبب دا کانو جودی آیا بی آیا فنا دا آیا تو زمون گے جہجون انکار کو ان کی وقال الذين كفروا نو چه اس دے جہنم تلاڑو کنا اللہ تعالی دا تخلیق اخروی دے کنا جہنم تلاڑو نو چه لاڑو دی جہنم تن وقال الذين كفروا او وے گا کہ سان چه کافراں دی دچ دے چا من لیو کنا دا غی بارک وسوی ربنا اے رب زمون گا ارنا الذين او خے مون تا غد وقت ما خلق اضلنا فی گمراہ کڑیو مون گا من الجن دی جنات نو ول انس دی انسانانو نا سچر وہ فرق کی نہ علهما تحت اقدامنا چې وی ګرځو مونږه لاندې کو مونږه د خپل قدمونو نه دوی مونږه غوبل کو پښتو کوته مونږ غوبل وایو چې غوبل کو مونږه په خپل باندې مونږ په پاته ګرځو دوی مونږه د دنیا کې ګمرا کړو په دنیا کې بدلې په وګو ګرځو په څه کنه په آخرت کې وایو سره ولت د خپل لاندې کما لې یکو نه دې لپاره چې دوی وګرځي من الاسفلین د لاندې خلقنا ان الذين قالوا وذاق التخويف ورته سو کې نه مانی اوس چې انما الهكم اله واحد سوك مني اغيب سنگ چلوي نو اغيت بشارت ورقي ان الذين قالوا يقين ناكسان كوي ربنا الله رب دمونغا الله دي ثم استقاموا بياك لكشي پدي خبر باندي استقاموا ابو بكر صدیق وي رضي الله تعالى نو چه ثم استقاموا بياك لكشي يعني شرق نكي ابو عمر رضي الله تعالى نو وي ثم استقاموا استقامت چه ري وي ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تروغ روغان الثعالب خوشي تو ده امر بالمعروف کے نهی عن المنکر کے او لقد گیدڑے ود لمبل ون چلنا نکے پوچھ کنا چل چل بادے پک نکے بس دین بانے کلا کو درے دی ثم استقامو ابن قیم مانا کی استقامت دغ دے چت پیو لار بان اکلا قدری نخی طرف تمائے لکے گی نہ گس طرف تمائے لکے گی خی طرف تم دے شیطان لاری دی گس طرف تم دے شیطان لاری دی حدیث کے راضی کنا وعلا کل سبیل منها یدعو الیہ وعلا کل سبیل منها شیطان یدعو الیہ او پہار لار بان شیطان ولال دی دی خوارا دی خوارا تاغی طرف تن دی دی استقامت وی خا تتنزل علیہم الملائکۃ نراکوزی کی دویتا ملائک نازلی کی پدی ملائک کی نراکوزی کی ورتا سورتا وی پا دنیا کی اللہ تخافو تتاسو یری گئی ما ولا تخزنو غمجن کی گئی ما وعبشرو بالجنت اللہ تیو زیر قبول کی داغ جنت کنتم کی وی تاسو تو عدون تاس کرے وعدا کولشوا نحنو اولیاؤ کن فی الحیات الدنیا منگا دوستان تاسو یو فی الحیات الدنیا لا پرشتی ورتا وی پا جون دنیاوی کی پا دنیاوی جون کی منگا تاسو دوستان یو سمطلب دارا چه منگا تاس طرفی وسط یو منگ پا تاسو سلامون کو یا منگا مطلب دارا تاسو حفاظت کو یا منگ تاسو شیطانان و وسوسی شروع جاتون کارو نکی کنا ولکن فیها ما وفی الاخرت و پاخرت کم یو پاخرت که برین پرشتی ملگری راضی بکن سلامون بدربانه کئی پا جنت کی ولکم اوستاس دا پار فیا پا دی جنت کی ما اغدی تشتهی انفسکم چه غواری نفس نستاسو وطا ولکم فیها اوستاس دا پار پا دی جنت کی ما اغدی تدعون چه تاسی پخلی غواری بعضی خبر خلی پخلی نگواری خوستا نفس غواری اغم لتا ملاویگی کم پخلی غواری اغم لتا ملاویگی یا بعضی وی ولکم فیها ما تدعون اغدی چه تاسی دا کم سی درمان کو نزولا من غفور الرحیم مل مبتیار در طرف دا اغب بخون کی ذات و مهربان ذاتنا و من احسن قولا من من دعا الالله اس دا دین پس ما تاسوی بیا آداب دا دعوت شروع کی او دا علت تا مخی دا پارا ولی اللہ تعالی دا دمرا خکل جانت ورکو زکر دا دیر خیستا خبر کولا کنا اللہ طرف تی خلق را بلل دا اللہ قانون تا دا اللہ نظام تا دا اللہ توحید تا دا اللہ کتاب تی خلق را بلل پا دی و دیوانی دا خبر دیر خیستا دا نو دا دا کئی او آداب دا عیتا و من احسنو سوک تا دیر خیستا یعنی نشت للا احد احسنو اس سوک دا دیر خیستا قولا قوینا کی من من دا اغا چانا خیستا ویرا اللہ وی دادا چه اغا سوک دعا الاللہ چه دعوت ورکی اللہ تعالی طرف تا اللہ طرف تا دا خلق دا شرک و کفر نراو باسی اللہ طرف تا دا اللہ قانون طرف تا رسول پکرا دی وعمل صالحا او عمل کی موافق دا شرع وقال او دی وی اننی یقینا زتیم من المسلمین دا مسلمانانو نیم نورو پاتو تا دان ننسبت کی چه دا دائم و داغیم چه دا تو وی تا سوکی وی دا مسلمانیم دا اللہ تعالی بنده ما او جماعت المسلمین والا نا خوش بکن آغا خوزان تا دا خرد آمن دی آغای تا نا دا عام مسلمانان که مونگا یو تانا تا سوک بختنو که تا سوکی وی دا مسلمانیم سنا استا غر چنا خطیکات داره خواه خوش بکن ولا تستوی الحسنتو ولا السیئه او نه ده برابر الحسنتو اغه خوخوی ولا سیئاتو ناغه بدخوی یا الحسنتو ایمان ولا سیئاتو شرک یا الحسنتو اغه سشیره عمل صالحه ولا سیئاتو عمل سیئه ان ادفع قصب الادب ادفع ندفکت باللتی پا اغه طریقه سره یا احسنو چه اغه خیر اغه دیر خیسته ده کما طریقه سره باللتی نباد وی بالخصلت اللتی ادفع دفک اغه بدی بالخصلة التي هي احسن فاغى خوي سرا اخلاق تلوا نو اغي سرا دفكا يا ادفع بالتي دفكا بالتي بالكلمه التي شرك دفكا فكلمه التوحيد ترى هي احسن جرا خيست لك احسن كلمه ما كثير سوا جرا دعاء الى الله لكنا نو فاغي دعوه الى الله ترى دعوه الى الشرك تدفكا صحيح شو ده معنى سوا فاذا الذين ناتا فاغى سري بينك وبينه كي بميان ستاكي بميان دعوه عداوه دشمنی وی یو ناشنا که انه هو ولی حمیم گویا که هغه بسی دوست گرم وی هغه با ستا په خو اخلاق کوجه بسی هغه با تا سره گرم دوست جوړ شي در دعوت آداب دی په دې طریقې سره مطلب گرم بیان وا او خبره نرمه کوا خبره په خو انداز کوا یو مان دار چې حق خبره کوا ای دعا الی الله توحید بیان وا او دا پروا ما کوا چې تو وای چې یاره دې با خپشی هغه خپشی نو کچې ته دې تا ګور دې بره کچر ته تو وای چې خلق فقوم الله بذل دوستان کی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائیں من ارض الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط الناس علیہ ومن اسخط الناس برضا اللہ رضی اللہ عنہ وارض الناس عنہ پوشوی کہ سوک دا الله په خوشاله ولو باندې الله خفقي چیر خلق خوشاله کنا نو بیا الله بم ته خفقي او خلق بم ته خفقي او کچر ته سوق دا الله په خوشاله ولو باندې خلق خفقي نو الله بم ته خوشاله شي او خلق بم ته خوشاله کی نو ته حق خبره بیانوا الله وای خلق بدی ګرځي ک انه ولی حمین اوس پدې کې سوال لازی سوال دارای کی پیغمبرانو خو بالکل بلتی هی احسن دعوت کړو خو بعد دشمنان خدا وای ولی حمین نگر دیدل نو جواب دا غی داله چې دا عداوت نه مراد عداوت جهلی دی خلانه کړي راو لکنه هغه عداوت چې څوک دې جهل د وجه نه کوي نو هغه باندې د ګرم دوست چې هغه کې پوي شي یو عداوت عنادی او ضدی دی نو هغه ساده دوست نه ګرځي هغه کومه مساله پوین چې هغه نه مني کان نه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذين صبروا او نشي ورکول دا خاصلت الا الذين مگر هغه کسان ته صبرو چې هغه صبر کوي نو بل ادبدار صبر کوا و ما یلقاها او نشي ورکول دا خاصلت الا ذو حظ عظیم مگر هغه سړی ته ذو حظ عظیم چې هغه لوی برخه والا وی الله تعالی ورلغه برخه کوم دنو هغه ورکړي رسالت ورکړي یا دعوت یا بل څه ورکړي و اما ينزغنک من الشیطان بل ادب ګورا کچرتا ينزغنک چکو در کتاب ته من الشیطان شیطان یا نذ و اما ينزغنک کچرتا اور سیګی تا ته من الشیطان طرف شیطان نن نذغون چکا اے شیطان دلته چکا در کی سمات لک چکا ته دے چکا دار کنا ته دعوت چلے نا ساتھی اچانک دته او سړی را پاسې لو بد رضی ته وې کان دلی ته او کل جاړې ته او کلا تا ته شیطان وې وکا وته یو د سوتا او کا پوښې ته دا غدا کې ستو کا فاستعذ بالله نو ته پنا واړ په الله سره چې نا نعوذ بالله زنه کوما کان دل ز زیاړې نه کوما انه هو السميع العليم یقینا الله تعالی اوریدونکو او پوهه دے اوس ته دې پوری ورته آداب د دعوت بیان کړي چې داعی ته خو دعوت چلے اول د دعوت اصول زکه چې دعوت الى الله تعالی وا صحیح شو دا نه چې اعلان نفس چې توا چې خلکو ته زما محبوب شم د دې لپاره دعوت ما چلاوا دویم نمبر چې دعوت چلے تو در نه پښتنه وو کې یار ته سو کې وای اننی من المسلمین بس مسلمان ما پرې د نورې قصې یار پاتې ماټې دی جوړی کړی دی یار مطلب دا دې قومیتونه او دا قصې پرې دا راځه دریم نمبر خبره دا ده چې دغه کوا چې څوک د سره بد اخلاق چلے ته خچلاوا دعوت په دوران کې دا خو خبره کوا سلورم خبره دا چې صبر کوا او پنځمه خبره دا چې کله شیطان درته داسې دغه کوي نو اعوذ بالله وایا بس دا پنځه آداب د دعوت دا چې ته ذکر کړل اوس دا غي نه پات بیا دلایل ته مثلا الله راځي په دلایل یې معنا اغه انما الهکم اله واحد اله تاسو اله یو دی من کې ته شیطان غلطه ولي وقیدنا لهم قرانا یره دا قراناونه دانو ساته قراناونه بچ جهنم ته بلار شي قراناونه ځکه ځان ته دا غي خبره د عقل سره خلاف ته وګور په عقل سوچوکا ومن آیاته بعض دنا خود قدرت الله تعالی نه الله شپدا و النهار ورځدا وګورا دا شپه ورځ چا دا کړی دا الله نو له هاذا الهکم اله واحد صحیح شو و الشمس والقمر او نور اوس په میدا څوک چلی دا الله لا تسجدوا للشمس نو ګور الله وی وو دا نور اوس په می دا نور اوس په می زما دا خو توحید علامی دي ظالمان تاسو دا غي علامون خدایان جو کله اوس تر کوم پکې شروع کو علامه توحید و تاسو پسې شرک شروع کا جی بھائی خا لا تسجدوا للشمس نسجدما کوي مرتا والقمر ولا للقمر نسبق میتا واسجدوا لله سجدا کوي خاص الله تعالی دی غ ذات خلقهن چې پیدا کړی دی دغه مرز بګمای ور د شپا ان کون تم کا چریه تاسو یا هو غي الله تعالی لره تعبدون عبادت کوون کی فین استکبروا وزجر ور کوي کچرته دوی ځان لوی او غانه د الله د عبادتنا فلذین پس هغه کسان عند ربک چې ستار افسر دی سوفیا غ ملائکتی یسبحون له باللیل پاکی بیانی اللہ تعالی لردش پی والنهار دورزی وهم لا یسعمون او اغیس ترکی گم نردی پاکی بیانو لنا مطلب ما ترس ضرورت نشتره ومن آیاتی ہی بل دلیل گورا بعض دن خود قدرت اللہ تعالی نا انکا غدارا چی یقینن تشی ترال ارضا تمینیز مکا خاشعتن وچا خاشعتن دلیل مطلب دلده که وچا دی فیدا انزلنا نکل چی منگوا ورو علیہ فدیبانی الماء وبو نو اهتزت داز مکتشی تازشی و ربط او را دادشی بوگشی داتی اگر ساجی از مکتی بکا نکلتی تا عرولی او باران توشی نالاست را دادا گوندشی خجی این اللذی احیاها نو یقینا اگر ذات چه تازه قرد از مکا جوگه قرد فصل لمحی الموتا اغا ذات را جونده که اون که ده مرو ده ده قیامت مثلا خواه خیلی سورتونه دی خام خواب و سر ذکر کهی اینهو یقینن اغا اللہ تعالی چره علا کل شیئن قدیر پا هر یو سیزبان قدرت لرون که ده نگو ره دا قیدنا لهم قرانا دا قرانا و خبر غلط ده دا اقل نم خلاف تا پا اقل که تو گو ره دا خبر سنگ ده اقل که ده تسو چکنو تا تبا اقل وی که انما الهکم اله واحد خود دا ده بی اقل بچه تامنه کهی ده دم منه خواه اوز ده دینا پس اوز وی که خواه بعد خلق سوی اغا کتاب فصلت آیاته دا واضح کتاب ده کنا بعد بدبخت راشی اغا پا دی آیاتونو که قرآن کی یا پا حدیث کی یا پا مقنو کتابونو که پاگه که غلط معنی رو باسی او دا جواب دا سوال ده اتوائی دا شرک دا دمر حرام ده دا اللہ نا بغیر بلسوک مددگار نشتا ده نو پا قوانو کتابونو که خو پا تورات و پا انجیل که خو راغل دی اللہ وی واغا لگی بدبختان و راغل ندی اغا وی دا کرده پکه دست پکه کرده او دا غیر پکه تخریف کرده او اغوی معنی که دا کئی معنی غلطه کئی ان الذين يقيننا كسان يلحدون في اياتنا چکگلیچ پیدا کئی في اياتنا پایاتن دمونگا کی کو گوانے غلط امانت جوڑ کی لا يقون علينا الله وين دی پٹ دا خلق دمونگنا اف من يا ايا اغسو يلقى في النار چ اوغور دونی چ پور کے خیرون اغا ورے ام من يا اغسو ياتي امنا ترازي فامن بان يوم القيامه فورد قیامت نہ بالکل دا یو برابر چرته دی غبل بهتر رے اغا چ کم اغا بهتر رے چ پامن بان راجی فورد قیامت اعملوا ما شئتم نو عمل کو یغ چ تاس کو خی انه بما تعملون بصير یقینا لغا اللہ تعالی پاغتوان تا تو عمل کوئی بصیر ان لدن کے لئے ان الذین کفروا بالذکر دا قرآن بل صفت تھا راچ او گو رئے او دجر ورکی بالکفر بالآیات خلق دا آیات رونا بعض انکار کی نیمانی یقینا ناکسان چی کافران دی بالذکر پا وحبان دی لما جا احمر کل چلا وحدوی ترالا و انہو یقینا نغا اللہ تعالی چلے و انہو یقینا دا قرآن چلے لکتاب ان کتاب دے عزیز ان دلوی مرتبی والا یومانا یا عزیز ان زورا ور دے تک نور کتابون چکے کنا چ په نورو کتابونو کې غلط خبره راغلی دي نو ته به ګوره چې قران سره خلاف نه دي که کومه خبره د قران سره خلاف او قران ته زور ور دي هغه لری که وایني منم پوهڅه کنه ځکه دا قران سره خلاف خبره ده لا یاتی الباطلو نرازی دی قرآن تا الباطلو باطل خبرا باطل بعد او شیطان تی مراد دی من بینی دیهی قرآن دی قرآن نا ولا من خلفی نا دی شا طرف نا یعنی دی هر دی حق نا دغا چی کم دنو اغا نشی رات دی یو معنی دادا دیو معنی دادا چی دی باطل معنی شبه دا ای شبه پا قرآن که نچلی گی کسو که جوڑا که جوڑا بی کی خو خلق پی پویی که دی دا غلط او کرا دا خبر دی غلط او کرا دیو معنی دادا چی دی باطل نا مراد نسخ دا تسیر نسخ لا یتیه الباطلو نو نراز نافخو نا منسوخ کون که دا قرآن من بین یدیهی دا اغا کتابونو نسل دن اولان دیدی اولان دی تورات و انجیل قرآن نشی منسوخ کولی دا عزیز کتاب دا اغا عزیز صفت دی بیا ولا من خلفهی او نا رست رو دنا رست بل کتاب نشی رات لی چه اغا با دا قرآن منسوخ کی قرآن منسوخ کی گنا دا عزیز زورور کتاب دی بس دا مطلب گورا تنزیلون دا کتاب نازلیدون کرد من حکیم حمید دا اغا ذات دا طرف نسی حکیم دی ها حکمت والا دی حمید دستایل شوید پاک پلو صفات که ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک اس پیغمبر چه دا دمر لوی دعوت بیان کی بیان چه نمانی خامخا خفشی اللہ بیا تسلی ور کئی ما یقال لک نویل کی گی تاتا الا ما مگر اغا اعتراض نفتابانی کی گی اغا خبری کی گی قد قیل للرسل چه ویل شوی رسولانو تا من قبلک اولان دستانا ان ربک یقینا رفتا چه لزو مغفرت خامخا خاوند لوی مغفرت بخنی دے وزو عقاب علیم بل طرف تخاون دلوی سزا دردنا که ده دردون که سزاگانم خلقو تور کهی او مغفرتو نم کهی اللہ تعالی دا کار ده تا تبا مغفرتو او دشمن بده عذاب کی دا خدوار اللہ وی ما تاسان دی ترده پوری دغا دویم باب ختم شو ورته وی چه گوره دا قرآناو خبره ممانا قرآناو پسی مده دا شیطانان دی تا خوب دی دا خوب خوب موق کسی پریگ دا اراغ توب که پا وی خیده تا کهی که پا پتے پا خوب که در تا کهی خوچه دا قرآن و دا حدیث خلاف خبره در تا کولا بس پوزه دا قرین دی خواه دا قرین دی قرین سیب دی وای دا شیطان دی اوس دا خبره دا چه دا شیطانان و ممان ای ولی دا عدیه تقویف ورکو چه که دی اوما نن دی وگوار پا خیرت کی وای چه او سراولا چه دا خپولان دی کم دا دلتا که دی پلار کرده دی علکه بیا بیا با دی کی گی ندا کتا و بیا نکی گی ندای در تووی دا اغی نفس بشارت ورکو چه سوک دا خبره اومانی دی در تووی چه دکا مثلا انما الهکم اله واحد بیانوی خب پینزه آداب و خیال ساتا اغا پکلا کوا دی دا توي دا قرانا چی دی کنا دا دوی دا خبر دا عقل نم خلاف کسریا عقل تو گره دو دلائل تاقلی وی دا غینا پسی وی تے کدی کلا کلا پ قران کی ورتا غلط معنی راو باسی پاگی وانے دا قران او گره کرتا دو کنا چا یو حدود فی آیاتنا ملحدین فی آیات اللہ دی او دا تے وی چ حاکم کلا کلا برت دے مبہم کتاب نا والے دے شروع مبہم کتاب ندن لائق ملاکار بدائی خا نا لائق ملاکار دال کنا وی کتاب لکھی دی کم کتاب لکھی دی کتاب او خایا کنا کتابونه خود چه دی کتابونه خود شیرونه دی کتاب لکھی ندی وای فلانی کتاب کنز لکھی دی هدایت لکھی دی شروع قای لکھی دی قران لکھی حدیث کرا گلی دی داس خبره کانو دسی دی بر تو یرا کتاب لکھی کتابونه لکھی کتابونه نه لکھی کتاب کارا کولی دغه کتاب ګورما چې کتاب قران دلان دی هر کتاب انه ول کتاب عزیز قران عزیز کتاب دی نه دی مستنه کتاب منسوخ کولی شي نه مخکنه کتاب دغه ګورم کړه دې سره خبره موافق و قصیدا کله قران نه خلاف خبره کړی و دی نه من خبره و دی نه دایره ته پدې طرف باندې څنګه عجیب انداز کې د قران او غل شبهه هغه طریقې له لم کوله غلطه کړه تر دې شبهه طریقه بدای چې کله به قران نه غلطه معنی اخلي کله تاسو هم کتاب باندې حواله درکې می ونه و سره صحیح شو